przez ciemność dręczy niepewność. Ile jeszcze czekać mam? Lecę nad ziemią, ulice bledną. Osiem i pół minuty po czwartej, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia od samego rana z propozycji do pierwszej trójki. Bowska Złota Sukienka, no to jak słuchać już na dzień dobry, podpowiedź dotycząca doboru konfekcji. Taki to dress code na czwartek, Złota Sukienka. Jak będzie pasować, no i wzbudzać słowa uznania, to tak myślę, że w ramach rewanżu na stronie trójki można na tę piosenkę zagłosować. Płeć piękna to przede wszystkim, ale zachwyconych panów też zachęcamy. Lista już jutro w trójce po 19. A dziś to konfekcja zdecydowanie jak najcieńsza. Ta temperatura, którą mamy teraz, jeszcze tego nie sugeruje, ale proszę mi uwierzyć, będzie gorąco, nawet uff, jak gorąco. W Zielonej Górze nawet 32 stopnie w cieniu, jak w innych miastach, gdzie synoptycy zapowiadają burzę. W tym temacie takie rozpogodzenia na pewno po piątej po naszym serwisie. Tymczasem coś mi świta w trójce, czyli jest okej, okay, potwierdza Little Light. Maybe I've been here too long, the songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same, but then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. Remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Wake him up on the mark, put him on the stage. Well, the boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night's not so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, Trójka. Nazywam się na Błajer. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na Błajer. Nazywam się na Błajer. Nazywam się na Błajer, na Błajer, na Błajer. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. I pół minuty po czwartej. Wilki z płyty Przedmieścia, ich drugiego albumu. Jako że ja akurat jestem teraz na krześle, znak zodiaku byk, niczym siedzący byk, czyli Tatanka Jatanka, a tutaj przed momentem nawłaje. Proszę Państwa, siedzący byk był z plemienia Dakota, natomiast na antenie punkowo, czyli bardziej plemię Irokezów. Mick Jones ma dzisiaj 70. urodziny. Michael Jeffrey Jones, gitarzysta, wokalista, znany przede wszystkim z grupy The Clash. Kogut będzie piać, Trójka coś mi świta i London Calling. One with the yellowy eyes. comet, the sun zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Dwie minuty po czwartej, trójka, można powiedzieć, taki stand-up poranny w czwartek 26 czerwca w Coś Mi Świta. Kalendarium muzyczne dziś pełne rarytasów. Kolejne urodziny. Te ostatnie z szóstką z przodu, 69. Chrisa Isaaca. To gramy z dzikością serca, pamiętając, że tak było powiedziane w filmie Davida Lyncha. I nie chodzi tutaj o wolność jednostki, tę kultową kurtkę Nicolasa Cage'a, tylko o to, że sekret szczęścia nie polega na robieniu tego, co lubisz, ale na lubieniu tego, co robisz. Słuchając tego właśnie utworu nastrójką, od razu robi się lepiej. I to bardzo lubimy. Wicked Game. But the kid don't lie. He says we don't have precious word. But he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go of the road. And if you're rolling easy, go steady. You gotta do what you do to get along. Did they leave you screaming in the rain? Yeah, no one told you that they loved you. We cheated. Czwarta 30, czyli 6 godzin temu byłem właśnie w trakcie koncertu, o którym na samym początku audycji wspominałem, w Łodzi, w Atlas Arenie. Co ciekawe, hala ta została oddana do użytku, otwarta 26 czerwca, dokładnie 16 lat temu. A koncert, mimo że 30 Seconds to Mars to muzycznie dla mnie nie jest tej sekcji zespołów pierwszego czy drugiego wyboru, to ten koncert znakomity. Jared Leto, fenomenalny frontman. Pierwszy raz widziałem ten zespół na żywo i to było prawdziwe show, ale przede wszystkim kapitalny kontakt z publicznością. Nawet do mamy w trakcie tego koncertu zadzwonił. Było też o pierogach, no ale będę to podkreślał jeszcze raz. On wśród ludzi, ludzie zaproszeni na scenę. Jedno wielkie, niesamowite przeżycie. I ten utwór też był zagrany. Teraz trójce Stuck. 30 Seconds to Mars. Been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth, it's impossible. But I love her lies. You make sure I find somebody new. It's the way you move. It's the way you move. Ooh, ooh. I knew I'd stay with you after just one touch. The way you move has got me stuck. Just one time. It's the way you move. It's the way you move. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dwie minuty już tylko do piątej. Trójka, coś mi świta. 26 dzień czerwca w 1407 roku Ulrich von Jungingen tego dnia ponoć został wielkim mistrzem zakonu. 3 lata później z małym haczykiem, warto dodać, zgubiły go 2 nagie miecze. Po prostu trzeba wiedzieć, jakie prezenty i komu się daje. Przy okazji na gości to temat rozwiniemy dzisiaj po 6. Czy jedno kliknięcie może nas przenieść w świat Teresy Orlowskiej? To raczej temat dla dorosłych. To właśnie rozwinięcie około 6.50. Sprawdzimy, czy to jest news, czy też fake news. Na razie, czerpiąc z kalendarium muzycznego, news prawdziwy jest taki. 56 lat kończy dziś Colin Greenwood, czyli basista tej grupy. Kochamy ją tutaj w programie Trzecim Polskiego Radia. Jednym słowem, tu i teraz, Radiohead. Been hanging around. yourself, you do. And that's why we had to get to yourself, just you. You and no one else, you do to yourself. Do it to słuchać dobrą energię już od samego rana, 15,5 minuty do 5. Elvis Presley w Trójce swój ostatni koncert zagrał, ostatni raz zaprezentował się na scenie 26 czerwca w Indianapolis 48 lat temu, a 53 lata temu w Kanadzie urodził się artysta, który ostatnio śpiewał na żywo na festiwalu w Opolu. To Garou. To tutaj, proszę Państwa, uszy do góry, bo mam specjalną wersję Garou w swojej interpretacji New Year's Day. Czyli w Trójce Garou teraz na podstawie YouTube. All is quiet on a New Year's Day. A world in white, it's on the way. I want to be with you night and day. Nothing changes on a New Year's Day. On a New Year's Day, I will be with you again. I will be with you again. Gathered in black and white, arms entwined, the chosen few. The newspaper says, say it's true, and we can break through the door. Of the perfect place that got a bed. never be someone that'll look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. One Republic, ich wokalista, współzałożyciel, czyli Ryan Tedder, ma dzisiaj 46 urodziny, stąd właśnie All The Right Moves. 26 dzień czerwca w 1963 roku, tutaj trochę historii, w Berlinie Zachodnim prezydent USA John Kennedy powiedział, że jest Berlińczykiem, a 23 lata później Berlin odniósł muzycznie ogromny, ogólnoświatowy sukces. Berlin, grupa z Kalifornii, czyli Ameryka, liderką, wokalistką Terry Nunn, też ma dzisiaj urodziny, 64. Zatem słuchamy, bo to jest prawdziwy Top Gun. Take My Breath Away, 7 minut do 5, za 7 minut serwis trójki. Watching in slow motion.